Александра Мельнікевіча даслаў карыстальнік сайту, які падпісаўся як вучань. Добры дзень, спадар Александр. Школьная рэформа жудасная, несправядлівая і непрадуманая. Бедныя дзеці павінны вучыцца год за два, пераскокваць то год назад, то год наперад. Падручнікаў не хапае. Адзін падручнік на траіх. Якія з такой адукацыі будуць адзнакі? Вось мы думаем, як нам паспяваць асвоіць праграму двух класаў за год і да паступлення падрыхтавацца. Дарэчы, завядзенне дзённіка на роднай мове пагражаюць выгнаць са школы. І чаму прадметы вядуцца не згодна канстытуцыі, палова на расейскай, палова на беларускай, а ўсё на расейскай? Колькі можна мучыцца і, можа, вы скажаце, калі ўсё гэта скончыцца? Я згоден с тем, что складывается уражение не только у вас, а и у меня. Министерство эдукации дейничае особенно от школьной супольности. Серьезные реформы повинны спочатку быть обмеркованы наставниками краины. Это бы дозволило позбегнуть многих прикрых помылок. И еще скажу, что нельга ставить эксперименты на школьниках и наставниках. Недопущальным з'яўляецца і сістэма пабораў з бацькоў. Школьная адукацыя павінна быць рэальна бясплатнай, як паводле канстытуцыі. Дзеці не павінны быць закладнікамі недапрацовак у бюджэце. Што датычна беларускамоўнага школьніцтва, стан беларускай мовы ў сістэме адукацыі сапраўды крытычны. Дзяржава рэальна не дбае пра развіццё беларускамоўнай адукацыі, а наадварот знішчае тое, што яшчэ нядаўна заставалася. У маёй роднай Гародні у сярэдзіне 90-х было 75% беларускамоўных першых класаў. Цяпер няма ніводнай класы, ні першай, ні апошняй. Назавіце, калі ласка, недахопы падаткавай сістэмы і вашыя прапановы па яе паляпшэнню. Абсалютна не ёсць таямніцай, што беларускі добра разрэкламаваны валавы прадукт фармуецца ў асноўным за кошт падаткаў. Дзяржава зацікаўлена ўвесь час, каб падаткаў было больш, больш і больш, каб быў гэты валавы прадукт. Усе разумеюць, што ў нас празмерная колькасць падаткаў, адна з самых складаных і супярэчлівых сістэмаў, якая не спрыяе прадпрымальніцкай ініцыятыве, да і дзяржаўным прадпрыемствам яна шкодзіць. Даходзіць да маразму. У бюджэце ёсць асобная пазіцыя, якая даводзіць колькасць штрафаў на кожную вобласць. Падаткавая інспекцыя працуе ў дзве змены. Нягледзячы на спробы ўлады палепшыць практыку ўзымання падаткаў, рэальныя поспехі пакуль, на жаль, невялікія. У дэмакратычнай Беларусі падаткавы кантроль будзе перабудаваны адпаведна стандартам цывілізаваных краінаў. Мне, напрыклад, падабаецца вельмі досвід падаткавых рэформаў у Эстоніі, дзе звялі колькасць падаткаў да мінімуму і максімальна іх спрасцілі, як добра памятаю, да 4. І гэта не выпадкова, што Эстонія сёння з усіх постсавецкіх краінаў выглядае лепш за ўсё у супрацьстаянні крызісу. Ваша стаўленне да будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў кантэксце энергетычнай бяспекі. Ці так ужо неабходная АЭС і ці можна быць незалежнымі без яе? Ну, шчыра скажу, я як фізік такой атамафобіі не маю і знаю, што такія станцыі будуюцца па ўсім свеце, але шчыра таксама падкрэслім, што у найбольш цывілізаваных краінах колькасць атамных станцый паменшаецца. Вот гэта таксама аргумент, які мы мусім знаць. Улада, перш за ўсё, не спрабавала пераканаць грамадства ў неабходнасці будаўніцтва АЭС. Шырокага грамадскага абмеркавання не было. Не было і сур'ёзнага пошуку альтэрнатыўных крыніцаў энергіі. Нашы цеплавыя станцыі, я добра ведаю ад тых, што працуюць ва ўладзе, сёння загружаныя далёка не цалкам. Калі атамная станцыя будуецца дзеля таго, каб паменшыць нашу вялікую энергетычную залежнасць ад Расіі, а менавіта так улада кажа, дык чаму АЭС будуць будаваць расійскія фірмы? Чаму паліва таксама будзе паступаць з Расіі? Логікі тут ніякай няма. Не агалошана пытанне захавання радыеактыўных адкідаў вытворчасці. Лічу, што атамная станцыя сёння выглядае больш як палітычны праект, жаданне ўвайсці ў лік ядзерных дзяржаваў. А што датычыцца пытання, ці можна быць незалежнымі без атамнай станцыі, дык у свеце большасць краінаў маюць суверэнітэт і не маюць атамнай энергетыкі. Адкажыце, калі ласка, чаму інтэграцыя менавіта з еўрапейскім звязам, а не з Расіяй, пытаецца ў Александра Мельнікевіча Алесь Спружанаў? Для мяне гэта вельмі простае пытанне. У Расіі людзі жывуць горш. У Беларусі ўзровень жыцця, пададзеных Арганізацыя аб'яднаных нацый, вышэйшы за расійскі, ўжо сёння. Не кажучы на пастаянную сацыяльную нестабільнасць, лакальныя войны, крымілітэт у Расіі, нам патрэбныя новыя тэхналогіі інвестыцый. І тут галоўным партнерам, безумоўна, мае выступіць еўрапейскі звяз.